να διακρίνουμε σωστά τα πράγματα και με ποιο τρόπο μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Τώρα κοιτάξτε πώς εμβαθύνει ο Άγιος και μας λέει την αιτία για την οποία είμαστε σκοτισμένοι. Γιατί δεν βλέπουμε σωστά, δεν έχουμε διάκριση σωστή. Λέει ο Άγιος ότι η αιτία που δεν βλέπουμε σωστά όλα αυτά τα πράγματα, είπαμε μερικά προηγουμένως, είναι γιατί δεν τα στοχαζόμαστε στο βάθος τους ποια είναι, αλλά πιάνουμε αγάπη ή μίσος σε αυτά, ευθύς από μόνη την εξωτερική τους θεωρία και επιφάνεια. Αμέσως με το που τα βλέπουμε, που τα θεωρούμε, πιάνουμε αγάπη ή μίσος. Οπότε μπαίνει αμέσως το συναίσθημα και ή τα αγαπάμε χωρίς όμως λόγο, χωρίς λογική, ή τα μισούμε πάλι χωρίς λόγο, χωρίς λογική. Και αυτό ακριβώς λέει ο Άγιος, είναι η αιτία που δεν τα διακρίνουμε σωστά τα πράγματα. Δεν τα βλέπουμε δηλαδή ψυχρά, αλλά αμέσως αφινόμαστε στο συναίσθημα και είτε τα αγαπάμε είτε τα μισούμε. Θα το εξηγήσει και ακόμη περισσότερο πιο κάτω. Η αγάπη ή το μίσος, δηλαδή λέει, προλαβαίνουν και σκοτίζουν το νου μας. Και γι' αυτό δεν μπορεί να διακρίνει σωστά, όπως είναι στην πραγματικότητα, το κάθε τι. Λέει ο Άγιος Εγώρος ο Θεολόγος, ότι από την αγάπη ή το μίσος συνηθίζει να κλέπτεται η αλήθεια. Τίποτα δεν είναι τόσο ευχάριστο στους ανθρώπους όσο το να μιλάνε για τα ξένα πράγματα. Το λαλίν τα αλότρια, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Και μάλιστα όταν τραβιώνται είτε από εύνοια είτε από μίσος προς αυτά, έλκονται. Από τα οποία, την αγάπη και το μίσος, κλέπτεστε φιλί ως τα πολλά η αλήθεια, από τα οποία κλέβεται η αλήθεια. Βλέπετε, οι άνθρωποι αγαπάνε να μιλάνε για τα ξένα πράγματα, για τους ξένους, για τους άλλους, όχι για τον εαυτό τους, δηλαδή να σχολιάζουν ας πούμε κλπ. Μάλιστα όταν μπει μια αγάπη ή ένα μίσος, το οποίο ελκύει, τους ελκύει προς αυτά, από τα οποία αγάπη και μίσος κλέβεται η αλήθεια. Δεν βλέπει σωστά ο άλλος. Επειδή έχει πιάσει μια άλογη φιλία ή ένα άλογο μίσος στο κάθε τι. Λοιπόν εσύ αδελφέ μου, εάν θέλεις να μην βρει τόπο η πλάνη αυτή στο νου σου, πρόσεχε καλά. Και όταν ή βλέπεις με τα μάτια ή θεωρείς με το νου κανένα πράγμα, οτιδήποτε, κράτη όσον δύνασε τη θέλησή σου και μην την αφήσεις να πιάσει αγάπη ή μίσος σε εκείνο το πράγμα, αλλά θεώρητο με το νου μόνο. Κοίταξε το μόνο με το νου. Έτσι, μην αφήσεις τη θέλησή σου να πιάσει αγάπη ή μίσος. Γιατί τότε δεν θα δεις σωστά. Έτσι, να το δεις ψυχρά μόνο με το νου. Προτύτερα δε απ' όλα στοχάσου φρόνημα ότι αν αυτό είναι οδυνηρό και εναντίον στη φυσική σου κλίση, παρακινήσε από το μίσος να το αποστρέφεσαι. Εάν δε σου προξενεί η δονή, παρακινήσει από την αγάπη να το θέλεις. Να έχεις υπόψη λέει αυτό το πράγμα, ότι όταν αυτό που βλέπεις είναι αντίθετο με τη φυσική σου κλίση, τη φιλαυτία σου δηλαδή, την άρρωστη αγάπη που έχεις στον εαυτό σου, παρακινήσει από τη θέλησή σου να το μισήσεις. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, έλα με βοηθήσεις να κάνω αυτή τη δουλειά, η γυναίκα σου ξέρω εγώ, αν είσαι παντρεμένος. Εσύ καταλαβαίνεις ότι θα κουραστείς και αμέσως πιάνεις μια αντιπάθεια σε αυτό που σου λέει. Έτσι, ένα μίσος. Πρέπει να το έχεις υπόψη αυτό. Να ξέρεις δηλαδή ποιος είναι ο εχθρός σου, η φιλαυτία σου, ο κακός εαυτός σου, και να μην πιάσεις αμέσως μίσος αυτό, αλλά να το δεις στη λογική. Απιστάσου, η γυναίκα μου και αυτή τι είναι κουρασμένη. Και αυτή αδύναμο πλάσμα είναι. Μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά τη βαριά. Για να τη βοηθήσω. Αν το δεις έτσι, με την ψυχρή λογική, δεν θα παρασυρθείς από τη φιλαυτία σου να πιάσεις αμέσως και να πεις απαράγαμε ξέρω εγώ, να θυμώσεις, έτσι. Να κυριαρχήσει δηλαδή το κακό, το συνέστημα, το μίσος. Έτσι. Και από την άλλη να έχει υπόψη πάλι ότι κάτι που σου προξενεί η δονή σε παρακινεί θέλησή σου να το αγαπήσεις. Αλλά αν αυτή η δονή είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού, δεν πρέπει να το αγαπήσεις, δεν πρέπει να προχωρήσεις. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να αφήνεται ούτε να αγαπάει ούτε να μισεί κάτι πριν το δει καθαρά με το νου του μόνο. Να δει αν αυτό δηλαδή είναι και του Θεού. Το θέλει και ο Θεός. Να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί τότε ο νους, επειδή δεν είναι σκοτισμένος, όταν τα βλέπεις χωρίς συνέστημα δηλαδή τα πράγματα, τα βλέπεις ψυχρά, επειδή είναι σκοτισμένος από το πάθος, της άλογης αγάπης ή του άλογου μίσους, είναι ελεύθερος και καθαρός. Και μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια και να περάσει μέσα στο βάθος του πράγματος. Όπου το κακό είναι κρυμμένο κάτω από στην ψεύτικη ειδονή ή όπου το καλό είναι σκεπασμένο κάτω από την επιφάνεια του κακού. Έτσι. Μπορεί αυτό που φαινομενικά δηλαδή να σου φαίνεται καλό να είναι κακό. Αλλά πώς θα το διακρίνεις? Αν δεν έχεις πιάσει αυτή την άλογη αγάπη που είπαμε προηγουμένως. Γιατί μπορεί να σου φέρει μια ευχαρίστηση, μια ψεύτικη αυτή ευχαρίστηση, μια προσωρινή ειδονή. Πρέπει να μην βιάσεις αγάπη, να μην βιαστείς να το αγαπήσεις, να το δεις ψυχρά, να πεις τάσου αυτό το θέλει ο Θεός. Και να βρεις στο βάθος τι υπάρχει. Στο βάθος μπορεί να υπάρχει ο διάβολος, να υπάρχει το κακό. Και αντίθετα, όταν κάτι σου φαίνεται κακό, δεν πρέπει να βιαστείς να το μισήσεις, αλλά να δεις τι υπάρχει στο βάθος. Στο βάθος μπορεί να υπάρχει καλό. Αυτό που ο κόσμος λέει να μην ταλαιπωρηθείς, να μην κουραστείς ας πούμε, δεν είναι κακό, είναι πολύ καλό. Γιατί η κακοπάθεια αυτή φέρνει την απάθεια. Όταν κανείς κακοπαθεί σωματικά, απαλλάζεται από τα σωματικά πάθη. Αυτό που μισεί ο εαυτός μας δηλαδή, δεν θέλει να κουραστεί, αυτό πρέπει να το δεις εσύ στο βάθος του, να δεις τι θέλει ο Θεός. Ο πατέρας μας λέει ξεκάθαρα ότι η κακοπάθεια και η ταπείνωση οδηγούν τον άνθρωπο στην απάθεια. Τον θεραπεύουν δηλαδή. Άρα είναι καλό. Αν όμως εσύ αφαιθείς στο ένστικτό σου, έτσι, στη χιλιδονία σου, στη φιλαυτία σου, θα το μισήσεις. Θα πεις εγώ να κουραστώ τώρα, να περπατήσω, ξέρω εγώ, να σηκώσω αυτό το βάρος κλπ. Μήπως αρρωστήσω, μήπως. Και χάνεις το καλό. Χάνεις την ευκαιρία να κάνεις ένα καλό. Αλλά αν η θέληση πρόλαβε να το αγαπήσει, να το μισήσει, αν όμως σε προλάβει η θέληση και πιάσει αγάπη ή μίσος, όπως είπαμε, άλογο, δεν μπορεί πλέον ο νους να γνωρίσει καλώς το βάθος του κάθε πράγματος, όπως πρέπει. Ότι εκείνη η διάθεση, ή καλύτερα να πω εκείνο το πάθος που βάλθηκε στο μέσον σαν τείχος, σκοτίζει τον νου τόσο, όπου νομίζει το πράγμα άλλο από εκείνο που είναι στην αλήθεια και το περνά σαν τέτοιο στη θέληση, η οποία όσο πηγαίνει μπροστά και περισσότερο αγαπά ή μισεί το πράγμα εκείνο, τόσο και ο νους σκοτίζεται περισσότερο. Και έτσι σκοτισμένος κάνει πάλι να φαίνεται στη θέληση το πράγμα εκείνο πλέον παρά ποτέ αγαπητό ή μισητό. Έτσι λοιπόν, αν δεν φυλάγεται ο ανωτέρω κανόνας που είπα, ο οποίος είναι πολύ αναγκαίος σε όλη αυτή τη γύμναση, δηλαδή το να κρατάς τη θέλησή σου από την αγάπη ή το μίσος του πράγματος, αυτές οι δύο δυνάμεις της ψυχής, ο νους δηλαδή και η θέληση, προχωρούν πάντοτε κακώς, σαν σε κύκλο, από σκοτάδι σε βαθύτερο σκοτάδι και από σφάλμα σε μεγαλύτερο σφάλμα. Έτσι, δηλαδή η θέληση σκοτίζει το νου, ο νους γίνεται ακόμα πιο σκοτεινός και κάνει και τη θέληση να λειτουργεί ακόμα πιο άσχημα. Γι' αυτό βλέπει κανείς αν αφαιθεί στις επιθυμίες του, στα θελήματά του, πάει από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, φυλάτε αγαπητέ με κάθε λογής προσοχή από την εμπαθή αγάπη ή το μίσος του κάθε πράγματος, το οποίο δεν έφτασες να εξετάσεις καλώς προηγουμένως με το φως του νου και του ορθού λόγου, με το φως των θείων γραφών, με το φως της χάρης και της προσευχής και με την κρίση του πνευματικού σου πατρός. Να βλέπετε τώρα πόσο σοφοί είναι οι πατέρες που σου λένε κόψε το θέλημά σου. Αυτό είναι ουσιαστικά. Κάνω υπακοή. Ρώτα. Γιατί σου λέει ρώτα? Για να μην πιάνεις αυτή την άλογη αγάπη και το άλογο μίσος στα πράγματα και στα πρόσωπα. Ρώτα. Το θέλει ο Θεός? Το θέλει, το λένε οι άλλοι πατέρες? Το λέει ο πνευματικός σου? Οπότε φυλάγεσαι από όλες αυτές τις κακοτοπιές και έχεις στο νου σου φως, έχεις την αλήθεια. Καθώς τούτο ακολουθεί να γίνεται ως επιτοπλίστων σε κάποια έργα τα οποία φαίνονται μεν καθεαυτά πως είναι καλά και άγια, διάτινας όμως περιστάσεις ήγουν ή παρά καιρών ή παρά τόπων ή παρά το μέτρο γινόμενο, προξενούν όχι μικρά βλάβη σε εκείνους που τα επιχειρίζονται. Μάλιστα λέει, αυτή η πλάνη μπαίνει σε κάτι που φαίνεται καλό. Σου λέει ο άλλος, ας πούμε, να κάνουμε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έτσι. Εκ πρώτης όψης είναι καλό πράγμα. Αλλά μπορεί να μην είναι καθόλου καλό. Αν δεν το κάνεις με καλό τρόπο. Αν δεν ρωτήσεις και το πνευματικό σου. Πάρεις ευλογία. Έτσι. Τότε είσαι παρασυρημένος από αυτή την άλογη αγάπη που λέγαμε προηγουμένως, η οποία μπορεί να έχει μέσα της πολύ κακό, μπορεί να έχει πολύ καινοδοξία, μπορεί να έχει πολύ διάθεση να φανούμε στους άλλους. Και αυτό ακριβώς είναι που βρελίσαι τον Θεό. Και να πει πιο έργο, καλύτερα να μην το έκανες. Έτσι, είναι αμαρτία μπροστά στον Θεό. Πώς λοιπόν θα φυλακτείς από αυτό? Να, εδώ. Θα ρωτήσεις. Έτσι, θα κόψεις το θέλημά σου, θα το δεις ψυχρά και θα ρωτήσεις το πνευματικό. Γιατί ξέρουμε πολλούς οι οποίοι κινδύνευσαν σε παρόμοια επενετά και αγιότατα έργα. Φαίνεται μεν επενετά και αγιότατα, αλλά στο βάθος, επειδή ακριβώς δεν έγινε αυτή η εξέταση προηγουμένως, με τον ορθό λόγο, με την προσευχή, με την ερώτηση στο πνευματικό, δεν είναι καθόλου καλά αυτά τα έργα. Έτσι είναι πολύ βασικό μάθημα, ξέρετε, αυτό πιάνουμε έτσι εύκολα αγάπη ή μίσος και σου λέω ενεργό αυθόρμητα. Τι θα πει αυθόρμητα? Έτσι μου ήρθε, λέει. Γιατί να σου ήρθε? Έτσι, δηλαδή πρέπει να μάθουμε να τα βλέπουμε όλα με το φως του Θεού. Αν θέλετε, με τη λογική του Θεού. Αλλά πώς θα την έχεις τη λογική του Θεού όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν ρωτάς, όταν δεν έχεις έναν οδηγό πνευματικό που θα σου πει τι λέει ο Θεός? Γιατί τώρα να πεις να διαβάσω, τι θα πρωτοδιαβάσεις? Πρέπει να πας σε έναν γιατρό κοντά. Όπως ένας που είναι άρρωστος δεν πάει να διαβάσει την παθολογία, ας πούμε, για να βρει τι έχει. Χάθηκε. Θα διαβάζει μια ζωή και δεν θα βρει τι έχει. Θα πάει σε έναν γιατρό και θα του πει τα συμπτώματα και ο γιατρός με τη γνώση που έχει θα τον κατευθύνει. Έτσι και στα πνευματικά. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δεν μας δίνει ένα βιβλίο, λέει πάρτε το πηδάλιο, ας πούμε, να δείτε τις αμαρτίες σας και να βγάλετε και τον κανόνα πόσα χρόνια θα κάνετε να κοινωνήσετε. Όχι, θα πας σε έναν γιατρό που θα σου πει τι έχεις και πώς θα θεραπευτείς.